استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم، استعيذ بالله، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية، صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem kardeşler, kıymetli Müslümanlar, değerli müminler, görüldüğü gibi, şahit olduğumuz gibi, Ramazan-ı Şerif son süratle aramızdan ayrılmanın alametlerini göstermiş bulunuyor. Rabb-i Rahim-i Zülcelal'in biz Müslümanlara, biz mümin olanlara misafir olarak gönderdiği Ramazan yavaş yavaş gitmeye hazırlanıyor. Gitmeden üç gün önce çok kıymetli bir hediye bırakıp gidecek. Gitmeden önce çok önemli, çok kıymetli, çok değerli, müminler için çok faziletli bir hediye bırakıp gidecek. Bu hediye nedir? Bir kardeşimiz söyleyebilir mi? Kadir gecesi, Kadir. Gecelerin sultanı, Leyletül Kadri hayrun min elfi şehir. Şehir Arapça ay demek. Şehir ay demek. Bak, şehr-ü Ramazan ne demek? Şehr-ü Ramazan, Ramazan ayı. Demek şehir, gördüğünüz gibi ay manasına geliyor. Yani 30 günlük veya 29 günlük kamer nizamına bağlı olan ay kastediliyor. Şehr-ü Ramazan, Ramazan ayı. Leyletül Kadri hayrun min elfi şehir. Bak, orada da var aynı kelime. Bin aydan daha hayırlı olan bir Kadir gecesini bize hediye edecek ve Ramazan çekip gidecek. Allah-u Teala zaten gidecek olan Ramazan-ı Şerif'i bizlerden hoşnut eylesin. Acaba bizden memnun mu gidecek, başka türlü mü gidecek? Endişemiz burasıdır. Bütün müminler bu hususta hassas olması lazım. Aman bu misafir darılmasın, aman bu misafir bizden şikayet etmesin. Bir boşluğumuzu, bir yanlışlığımızı bırakıp gitmesin. Bu hususiyeti veya bu hassasiyeti göstermemiz lazım. Değerli kardeşler, mümin kardeşler, Allah-u Teala bugüne kadar tutmuş olduğumuz oruçları kabul eylesin. Kıldığımız namazları, yapmış olduğumuz ve daha yapmakla mükellef bulunduğumuz hayırları, fitreleri, zekatları, teberruları, tasaddukları, bağışları Rabbim dergahında kabul eylesin. Bir Müslüman için Ramazan-ı Şerif'i nasıl ihya ettiğini, nasıl idrak ettiğini mutlaka zihninde, aklında, kalbinde düşünmesi lazım. Buralara temas edeceğiz. Biraz cemaat toplansın diye. İkinci viteste gidiyoruz. Yavaş yavaş. Lakin zaman bizi beklemiyor. Farkında mısınız? Zaman kimseyi beklemiyor. Herkes zamanı bekliyor. Öyle mi değil mi? Zaman kimseyi beklemez. Allah zamanı öyle bir esasa bağlamış ki hiç kimseyi zaman beklemiyor ama herkes zamanı bekliyor. Şu ilahi nizama bakın. Zaman dediğimiz hadise öyle bir ilahi nizam, ilahi sistem ki vallahi kimse zamanı aşamıyor. Ne kadar süratli giderseniz gidin, ne kadar hızlı, ışık hızıyla bilmem neyle giderseniz gidin, zamanı aşmak, zamanın önüne geçmek mümkün mü değil mi soruyorum. Zamanın önüne geçecek daha hiç kimse bir şey icat edemedi. Zaman hep önde. Zaman hep önde. Zamanı alt edecek, zamanı tutuklayacak. Şu zamanı tutuklayayım ya. Var mı öyle bir kuvvet kimsede? Zamanı durduracak, zamanı tutuklayacak, zamanı kıstıracak bir kudret Allah'tan başkasında yoktur. Evet, zaman pek acayip bir hadise. Biz istesek de zaman geçiyor, istemesek de. Durduramıyoruz, önünü alamıyoruz. Ömrümüz her saniye geçiyor, geçiyor, geçiyor. Yani kolunuzdaki saate bakın, o saniyeyi gösteren çark durmadan dönüyor. Hadi durdurun bakalım. Sen kendi kolundaki saatin çarkını durdursan bile Allah'ın çarkı dönüyor. Allah'ın çarkı dönüyor. Durduramazsın. Şimdi şu noktaya dikkatinizi çekmek için Şehr-i Ramazan, Ramazan deyip geçmeyeceksin. Mesela ben anlatıyoruz. Maksadım o değil. Ramazan bütün Müslümanların, halkımızın, cemaatimizin, milletimizin bildiği, kullandığı bir sıfatı var Ramazan'ın. 11 ayın nesidir Ramazan siz söyleyin. Sultanı. Bak, 11 ayın sultanı. Cenab-ı Hak böyle münasip görmüş, tutmuş, Allah'ın katında 12 ay var, 12 tane ay var. Bunlardan bir tanesi olan Ramazan'ı Rabbim sultan yapmış, hepsinin sultanı. Evet, peki, yine Allah'ın katında geceler var, gündüzler var. Gece var, gündüz var. Gecelerden bir tanesini tutmuş, yeryüzündeki gecelerin içinden bir tanesini gecelerin sultanı yapmış. Hangisidir? Kadir gecesi. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Değerlendirmede hata edersen hesabın yanlış çıkar. Peki, 124 bin peygamber göndermiş, en son gönderdiği Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'i Sultanul Enbiya, ne demek siz söyleyin, peygamberlerin sultanı yapmış. Bakın, bakın. Ayların sultanı Ramazan. gecelerin sultanı Kadir, peygamberlerin sultanı Muhammedül Emin. Aman ya Rabbi. Şimdi burada düşünmemiz gerekmez mi? Bunları sultan yapan bir şey var. Durup dururken niye gecelerden bir tanesini sultan yapsın? Durup dururken aylardan Ramazan'ı niçin sultan yapsın? Niçin Muhammed Mustafa'yı peygamberlerin sultanı yapsın? Bunun bir sebebi, hikmeti olması lazım mı değil mi? Ne dersiniz? Lazım. Ne olabilir, bir kardeşimiz söylesin, ne olabilir? Kur'an! Kur'an! Kur'an! Bunları sultan yapan Kur'an'dır. Nereden söylüyorsun hocam? İşte ayet okuyorum. Seher-i Ramazanellezi ünzile fihil Kur'an. Kur'an. Kur'an. Demek ki Ramazan'da hazmedeceğimiz, elimize, ayağımıza, gözümüze, kulağımıza, dişimize, tırnağımıza, varlığımıza, hayatımıza, yaşayışımıza, düşüncemize hakim kılacak olduğumuz yegane kitabın ne olması lazım? Siz söyleyin. Kur'an-ı Kerim olması lazım. Acaba Kur'an ne kadar işledi içinize? Acaba Kur'an'ı ne kadar tatbikat sahasına koyabildik? Acaba Kur'an'ın manasına, sırrına, hikmetine ne kadar vakıf olabildik? Problem burada yatıyor Müslümanlar. Kur'an-ı Kerim'i taşıdı diye Ramazan ayların sultanı oldu. Kur'an-ı Kerim'in inişine başlangıç olduğu için gecelerin sultanı oldu Kadir Gecesi. Kalbine Kur'an-ı Kerim nazil oldu diye Hazreti Muhammed bütün peygamberlerin sultanı oldu. Şimdi adama sormazlar mı? Bir Hristiyan adam çıkıp sorarsa hiç şaşmayın. Demezler mi? Kardeşim, sen Müslüman mısın? Amenna. Senin inandığın kitap Kur'an-ı Kerim. Amenna. Peki bu Kur'an öyle bir Kur'an, öyle bir kitap, öyle bir kelam, öyle bir emanet, öyle bir hazine, öyle bir define. Bu Kur'an'ın geldiği ayların sultanı olmuş. Bu Kur'an'ın geldiği gecelerin sultanı olmuş. Bu Kur'an'ı getiren peygamber bütün peygamberlerin sultanı olmuş. Bu Kur'an'a inanan siz Müslümanlar niye yeryüzünde sürüm sürüm sürünüyorsunuz? Adama sormazlar mı? Sormaları haklı. Yeryüzünün sürüngenleri Müslümanlar. Yeryüzünün sultanı olmak lazım gelirken bu Müslümanların yeryüzündeki perişanlığının sebebi ne? Bunu düşünmeyen Müslüman olamaz. Kur'an'ın nazil olduğu gecelerin sultanı olacak. Kur'an'ın geldiği ay Ramazan ayı ayların sultanı olacak. Kur'an'a iman eden Müslümanlar yeryüzünün sefilleri olacak. Hiç aklınıza yatıyor mu? Hiç hoşunuza gidiyor mu? Allah katında hiçbir kıymeti olmayan zalimler, kafirler yeryüzüne hükmedecekler. Amerika kaç paralık memlekettir? İnsanlarının %70'i uyuşturucuya müptela olan, başındaki Clinton namındaki başkanı karılara saldıran, kadınlara tecavüz eden bir pislik olan Amerika kimdir ki yeryüzüne hükmediyor da Müslümanlar sürüm sürüm sürünüyor? Utanmıyor musunuz Müslümanlar? Bunu Allah sormayacak mı? Ne hale geldik? Yeryüzü Müslümanların tamamını kastediyorum. Yeryüzü Müslümanlarının bu hale gelmesinin muhasebesini yapmadan Ramazan'a veda etmeyin. Kadir Gecesi'nde yapacağımız en büyük muhasebe bu olmalıdır. Kur'an nereye gelmişse sultan olmuş gelenler, Kur'an'ı getirenler sultan, Kur'an'ı getiren gece sultan, Kur'an'ı getiren ay sultan, ama Kur'an'a inanan Müslümanlar perişan. Vay vay vay vay vay vay. Buranın üzerinde duralım. Değerli kardeşler. O zaman bir boşluk var, bir yanlışlık var, bir terslik var. Terslik var. Bu tersliğin, bu yanlışlığın, bu boşluğun farkında olmamız lazım. Şimdi soruyorum. Kur'an'dan maksat Allah'ın yeryüzüne bahusus Müslümanlara gönderdiği Kur'an'ın gönderilişinin sebebi, gerekçesi nedir? Bak gerekçe. Gerekçe, bu kelimeyi unutmayalım. Sebebi, hikmeti, gereği, icabı, mucip nedir? Bakın bir mahkeme karar veriyor, o karar yayınlanırken neyle yayınlanıyor siz söyleyin? Gerekçeyle beraber, bu kararın sebebi, gereği, icabı nedir diye beraber yayınlanıyor. Gerekçeli karar olmadan mahkemenin kararı geçerli değil. Peki bu Kur'an'ın gelişinin gerekçesi ne? Yani Allah durup dururken bu Kur'an'ı neye göndermiş? Niye düşünmüyoruz? Niye düşünmüyorsunuz? Niye düşünmüyoruz? Bizim milletimize göre Kur'an-ı Kerim'in gönderilişinin sebebi okunsun diye. Okumak, okumak, okumak. Ha, okunuyor. E maşallah Kur'an-ı Kerim'de okunuyor. İşte bütün yeryüzü Müslümanlarının yanıldığı nokta burasıdır. Allah'ı şahit tutarak söylüyorum ki Allah yeryüzünde Kur'an sadece okunsun diye göndermemiştir. Öyle mi değil mi? Okunsun diye göndermemiş. Kur'an'ın içindeki emirlerin, ayetlerin, hükümlerin, esasların, hadlerin, hudutların Müslümanlar tarafından tatbik edilmesi için gönderilmiştir. İşte yanıldığımız nokta burası. Okuyorsun, oku, oku, oku. Ama hayatın değişmiyor, sistemin değişmiyor, hayata bakışın değişmiyor. Yeryüzündeki hakimiyetini sağlayamıyorsun, sürünüyorsun, Müslüman görünüyorsun, sürünüyorsun. Ama Kur'an'ı tatbik eden milletler yeryüzüne hakim oldular. Bizim ecdadımız, Osmanlı ecdadımız 640 sene 3 kıtaya vallahi Kur'an ile hakim oldu. Bunu kim inkar edebilir? O halde Kur'an ile olan münasebetimiz yanlış. Kur'an sadece okunmak için gelmedi. Hele bazı evlerde, köylerde, bazı mahallelerde, bazı mahallelerde bir evden cenaze çıkmadan o evin içine Kur'an-ı Kerim veya hafızlar girmiyor. Cenaze çıkacak ki o eve Kur'an-ı Kerim girsin. Bakın Kur'an ne hale getirmişiz. Kur'an'ı ölülere ait bir kitap olarak şekle sokmuşuz. Bizi bu hale getirmişler, gelmişiz. Kur'an'la Kur'an'ın karşısında yanlış bir tavır almışız. Kur'an diyor ki ben okunmak için gelmedim, benim ayetlerimi tatbik edin diyor. Yok biz seni okuruz, gerisine karışmayız diyoruz. Bu yürümez. Vallahi yürümez. Hiçbiriniz hakim olamazsınız dünyaya. Hiçbir derdimiz çözülmez. Bakın yeryüzünde şu anda en problemli millet bizim milletimiz. Her zaman söylüyoruz. Millet olarak paramız var, para para. Türk lirası deniyor. Hepiniz biliyorsunuz elimizde, cebimizde. Ama dünyanın en değersiz parası. Böyle mi olmalıydık Müslümanlar? Utanmak lazım vallahi. Biz de utanmalıyız, milletvekilleri de utanmalı, cumhurbaşkanı da utanmalı. Paramız en geçersiz para. Pasaportumuz var. Pasaport biliyorsunuz. Yeryüzünün en geçersiz pasaportu. Vay vay vay vay vay vay. Enflasyon denen bir belayı dünyada birinci sıradayız. Enflasyonda bir numara. Rezillik, zulüm, felaket. Her her gün cebinizdeki parayı kıpır kıpır kıpır doğruyorlar. Ve bu zulmün karşısında milletvekilleri sadece seyirci. Enflasyon zulmünün karşısında bütün devlet sistemi seyirci. Müslüman böyle mi olmalıydı? Bütün bunların sebebi, sırrı, hikmeti, Kur'an ile olan münasebetlerimiz ters istikamette gidiyor. Halbuki açıyoruz Kur'an'ı, bakın işte önümde Kur'an-ı Kerim var, ayeti açmışım. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمِؤْمِنِينَ Sadakallahu l-Azim. Müthiş bir ayet. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ Biz Kur'an'dan ayetleri indiriyoruz, gönderiyoruz ki ma o ayetler hüve şifaun, şifa olsun. Ve rahmetün, rahmet olsun. Kimin için? Lil müminin, müminler için rahmet olsun. Müminler darda, müminler sıkıntıda olmasın. Müminler zulüm altında kalmasın. Müminler sömürülmesin. Müminlerin hakları çiğnenmesin. Müminlerin ırzları çiğnenmesin. Müminler yeryüzünün sultanı olsun. Müminler yeryüzünün hakim olsunlar diye biz Kur'an indiriyoruz. Ayet böyle söylüyor. Bizim Müslümanların haline bak. Ama bu Kur'an ne zaman şifa olur? Nasıl şifa ve ne zaman şifa olur hususunu en güzel açıklayan insan Mevlana Celaleddin-i Rumi Kaddesallahu Sırrahul Ali açıklıyor. Öyle güzel bir teşbih, benzetme yapmış ki sultan adam, büyük adam Mevlana. Mevlana'nın yaşadığı tarihten günümüze ne kadar zaman geçmiş biliyor musunuz? Biri söylesin ne kadar? 700 sene, Allah razı olsun, 700 küsur sene geçmiş. Daha ikinci bir Mevlana alemi İslam yetiştiremedi, yazıklar olsun. Hala onların döktüklerini topluyoruz. Hala onların yazdıklarını okuyoruz. 700 senede ikinci bir Mevlana yetiştiremeyen bir millet, Müslüman millet olamaz, çöplük millettir. Bakın ne diyor Mesnevi'de? Şifa kelimesini alıyor, izah ediyor. Ne olur ben de size anlatayım, Allah aşkına aklınızda kalsın. Yani şu anda aklınızda çek, senet olmasın. Öyle çekler var ki sizi çekip cehenneme götürüyor. Yazık günah. Koskoca Ramazan çıktı gidiyor, ortada bir şey yok. Mevlana'mız şöyle diyor. Allah Kur'an-ı Kerim'i şifa kelimesiyle ifade buyuruyor. Şifa. Şifaun ve rahmetun lil müminin. Kur'an şifa olacak. Şifa demek bütün sıkıntılara, dertlere, belalara, musibetlere, zahmetlere, meşakkatlere çözüm, çözüm, çözüm. Hastasın, ilaç alıyorsun, şifa. Şifa demek çareyi bulmak, çözümü bulmak, neticeye, rahata, afiyete, affa ulaşmak. İlla da bir ilaç akla gelmesin. Ben. Mevlana'mız sultan adam, büyük insan, sultan insan. Aynen şöyle söylüyor, şifa. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın şifa kelimesini kullandığı bir şey daha var. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Allah-u Teala'nın şifa kelimesini kullandığı bir şey daha var. Bir Kur'an-ı Kerim hakkında kullanmış, bir de bir şey hakkında. Nedir o? Bal, bal. Bal arısının yaptığı balın, balı anlatırken Cenab-ı Hak şöyle söylüyor. Fihi şifaun linnas. Allah'ın kitabında arıların yaptığı balda insanlar için şifa vardır diyor. Bak şifa kelimesi geçti orada. Bir bal için şifa kelimesini kullanıyor Allah. Bir de Kur'an-ı Kerim için, Kur'an ayetleri için Allah şifa kelimesini kullanıyor. Çok anlamlı, çok manalı. Mevlana buradan girmiş meseleye. Aman ya Rabbi, ne muhteşem adam Mevlana, ne muhteşem adam. Ne beyin var, ne akıl var, ne zeka var ya Rabbi. Kur'an'ı ne güzel anlamış, Kur'an'ı ne güzel anlamış Mevlana. Keşke biz de öyle anlasaydık. Nerede? Aynen şöyle söylüyor. Allah arıların yaptığı bala şifa dedi, Hazreti Muhammed'e gelen ayetlere de şifa dedi. Nasıl şifa olacak? Şu misale bakın, bomba gibi bir misal, muhteşem bir misal. Diyor ki, dünyanın en mükemmel, en musaffa, arıtılmış, hiçbir yabancı katkısı bulunmayan saf, berrak bir balı, süzme bir balı, bir kavanozun içine koysanız, kavanozun da ağzını veya şişenin şeffaf bir kabın içine balı koyup da o kavanozu sımsıkı ağzını kapatsanız, ha burada dünyanın en mükemmel balı var. Bu sana şifa olacak. Aman bundan faydalanalım diyorsun. Bir adam kalkar da diyor, içine hapsettiği, ağzını sımsıkı kapattığı kavanozun içindeki balı dışından diliyle yalarsa, ağzına getirmiş o camdan o balı yalayıp duruyor, yalayıp duruyor, yalayıp duruyor. O bala, o kavanozun dışından diliyle yalamaya çalıştığı bal, o adama şifa olur mu olmaz mı soruyorum. Vallahi olmaz. Niye? Çünkü bala ulaşamadı. Ne yapması lazım? O kavanozun diyor Mevlana, kapağını açıp şu şehadet parmağını o kavanozun içine daldırıp sokup parmağıyla balı alıp ağzına götürüp yemesi lazım. O balı içine, midesine, bünyesine alması lazım. O camın içinden çıkarıp canına, camdan çıkarıp canına alması lazım. O zaman şifa olur. Şimdi geliyor Kur'an'a. Kur'an da aynen böyledir diyor. Bir adam 100 sene, 200 sene manasını merak etmeden bu Kur'an'daki ayetler ne diyor? Allah bizden ne istiyor? Bu ayetlerin manası, tefsiri, yorumu, izahı nedir diye manasını merak etmeden Kur'an'ın içine, muhtevasına, içeriğine, manasına girmeden yüzünden veya ezbere bir millet 100 sene Kur'an okusa vallahi o Kur'an şifa olmaz diyor. Doğru mu değil mi? Şifa yoksa bak bütün canavarlar bizi kemiriyor. Şu anda dünyada en çok hafız yetiştiren millet vallahi Türkiye'dir. Şu anda en çok hafız yetiştiren, ezbere Kur'an'ı gır gır gır gır gır gır sonuna kadar okuyan hafızlar dünyada en çok bizde. 500 bin hafızımız var. 5 milyon da olsa, 50 milyon hafızımız da olsa ama Kur'an'ın manasını merak edip hayatınıza taklit etmezseniz vallahi Kur'an şifa olmaz, billahi hiçbir olmaz. Mevlana bunu söylüyor. Çok muhteşem bir şey. Hani Kur'an'ın manası, hani Kur'an'ın uygulaması, hani Kur'an'ın tatbikatı? Efendiler, kendimizi aldatmayalım. Kur'an okunsun diye gelmedi, yaşansın diye geldi. Yarın hesap gününde, mahşer gününde Allahu Teala Müslümanlara niye Kur'an'ı okumadınız diye sormayacak. Ya ne soracak siz söyleyin? Neden Kur'an'ı yaşamadınız? Lütfen yanlış anlamayın. Kur'an'ı okumayın demiyorum. Yüzünden okumayın demiyorum. Hafızlar okumasın demiyorum. Ama asıl gaye Kur'an okunsun diye gelmedi, yaşansın diye geldi. Bunu söylüyorum. Yanlış anlamayın. Hayatımız ile Kur'an arasında uçurumlar var. Bakın yani şimdi Ramazan'ın son haftası biliyorsunuz bilhassa mali ibadetlerimiz için çok önem arz ediyor. Mali ibadetler. Oruç tutuyoruz bu bedeni, yani bedenimizle, vücudumuzla yaptığımız bir ibadet oluyor. Namaz kılıyoruz, o da bedenimizi alakadar eden bir ibadet oluyor. Ama zekat diye bir ibadet var, Allah'ın hükmü var. Zekat. mali yani mal yönüyle, madde yönüyle yapılan bir ibadet. Ki Cenab-ı Hak fakir yönüyle, madde yönüyle yapılan bir ibadet. Ki Cenab-ı Hak fakirleri mükellef tutmamış. Bakın fakirleri namaz kılmakla mükellef tutmuş mu tutmamış mı? Fakirler namaz kılar mı kılmaz mı? Kılmakla mükelleftir. Kılmasalar sorumlu olurlar. Ama zekat vermekle mükellefler mi? Hayır değil. Zekat parası olan, mülkiyeti olan, serveti olan, mal varlığı olan bir Müslümanı Allah mükellef tutmuş. Bakın ayırmış. لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا. Ayet açık. E canım ne münasebet. Kardeşler, müminler, değerli insanlar, bu mülkiyeti, bu menkul değerleri, gayrimenkul değerleri, yeryüzünde yaratan, bizi yaşatan, o mülkiyetleri bize ikram eden kudret kimdir? Allah. Malikül mülk dediğimiz Allah'tır. O halde bu mülkiyetlerin gerçek sahibi, sahibi hakikisi olan Allah Celle Celaluhu bir hukuku, bir hususu ortaya koymuş. Ne diyor? Fî emvâlihim hakkum malûm lissâili vel mahrûm. Bakın Cenab-ı Hak Kur'an'da hüküm. Gidin bu ayete bakın. Fî emvâlihim hakkun malûm. Zenginlerin malında belli bir ölçüde hak vardır. Hak hak lissâili vel mahrûm. O mala, o servete sahip olmayan fakirler için, mahrumlar için, acizler için, yoksullar için zenginlerin servetinden alınması gereken bir pay var, bir hak var diyor Allah-u Teala. Bunu Kur'an bize belgeliyor. Beyinedir bu. Hak tabiri var, dikkat buyurun. Bir başka ayette وَاَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَاَتُوا ey Müslümanlar veriniz حَقَّهُ Allah'ın tayin ettiği o hakkı veriniz. Ne zaman? يَوْمَ حَصَادِهِ Hasat diye bir şey var. Hasat ne demek? Hasat ürün demek, ürün. Toprağı ekiyorsunuz, belli bir müddet sonra onun hasadını, yani mahsulünü, yani ürününü almıyor musunuz? O toprağın hasadını, ürününü, mahsulünü aldığınız zaman Allah'ın tayin ettiği hakkı çıkarın, fakirlere verin diyen Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Nereden? Şimdi bakıyorum, kim ne yapıyor? Karadeniz'de bir icazet merasimine katılmıştık. Oranın Rize'de, Çayeli'nde, Rize'de çok değerli, çok duyarlı, çok İslam'a hizmeti olan bir serveti de iyi olan bir Müslüman kardeşimizin evinde sohbet ediyoruz. Sohbet nereden geldiyse zekat konusuna geldi. Toprak mahsullerinin zekatı, bütün kitaplarda var biliyorsunuz. Tarlanın, arazinin, çiftliğin sahibi kim ise o tarladan, çiftlikten, tarım ürünlerinden zekat verecek. Bunun zekatının ölçüsünü, ayarını Cenab-ı Muhammed Mustafa ortaya koymuş. Sulamaya para vermiyorsa 10 kiloda 1 kilo, onda 1, yani siz söyleyin %10. Sulamaya para veriyorsa siz söyleyin 20'de 1. Yani ölçüler konmuştur. Dedim ki siz burada çay mahsulü topluyorsunuz. Hasat mevsiminde çay topluyorsunuz. Hatta senede 2 defa, bazen 3 defa çay hasadı, çay mahsulü topluyorlar. Bunun dedim zekatını nasıl veriyorsunuz? Çünkü çay diyoruz toprak ürünlerindendir. Toprak mahsulüdür. Çay çay. Arazide olan bir hadisedir. O evin sahibi fevkalade Müslüman bir kardeşimiz. Hocam dedi çayın zekatı olur mu yahu dedi. Hiç duymamış. Hiç işitmemiş. Sohbette de 5-10 tane de cami imamı var. Arkadaşlarımız, hocayı arkadaşlar var. Ya nasıl duymazsınız? وَهَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَسَادِهِ Ayette hasat, bak toprak ürününden bahsediyor. Hakkını verin. Bu hakkı peygamberimiz açıklamış. %10 demiş. Ticaret mallarından %2,5 toprak ürünlerine siz söyleyin. %10. Hiç diyor bu ayeti biz duymadık, bu ayet bize açıklanmadı, bu ayet bize duyurulmadı demesin. Adam oturdu ağlamaya başladı. Ben bu ayeti duysaydım dedi, hocam her sene 30 ton çay topluyorum, bu 30 tonun 3 tonunu Allah için niye vermeyeyim, niye vermeyeyim, bu hocalar bize açıklamadı diye ağlamaya başladı. Hani Kur'an nerede, biz neredeyiz? Müslümanlar böyle gidemeyiz. Böyle Allah'a gidemeyiz, böyle mahşere gidemeyiz, böyle Muhammed Mustafa'ya gidemeyiz. Böyle kırık, dökük, çıkık, bozuk, sürünen, ezilen, horlanan, efendim türlü hakaretlere maruz olan bir millet olarak ahirete, cennete gidemeyiz. Safları sıklaştıralım diyor Şaban hocam, haklıdır. Arkada yağmur var diyor, kimseyi yağmurda tutamayız. Ne yapalım hocam? Şimdi o zaman fıkıh kitaplarındaki bir hükmü uygulayalım. Gelin ya. Gerçi alışma, alışalım. Fıkıh kitaplarında bir hüküm var. Cemaat kalabalık olduğu zaman camide veya namaz kılınan bir mekanda en önde imamın arkasında namaz kılan birinci safın Müslümanları alnını nereye koyacak? Yere, yere. Birinci saf yere koyduktan sonra kapıya kadar olan cemaatin hepsi birbirinin sırtına secde ederse hepsi yere secde etmiş hükümdedir. Anlaşıldı mı, anlaşılmadı mı? Gelin bunu uygulayalım, ne var bunda? Birinci saf alnını yere koyacak hale gelsin, ondan sonra hepimiz birbirinin sırtına, sırtına, sırtına secde edelim. Vallahi. Evet. İşte Kur'an'ın hayata geçirilmesi lazım hususu buradan ortaya çıkıyor. Bakın adam ağlıyor. 30 ton çayım oluyor her sene hocam. Ben niye 3 tonunu fakirlere vermeyeyim diye ağladı. Vallahi ağladı. Okunmamış, söylenmemiş, anlatılmamış. Yine doğuda bir vilayette bir bal üreticisiyle görüştük. Bizi davet etmişti. Yaylaya çıktık. Kovanından sıcak sıcak bal getirdi, bal. Ve hemen sordum, dedim Allah sana ne güzel nimet vermiş ya. 300 tane peteği var, 300 petek. Muhteşem bir bal üretiyor. İnşallah dedim bu balın zekatını veriyorsundur. Adam demesin mi hocam balın zekatı olur mu? Vay vay vay vay, şu milletin haline bak. Ya nasıl balın zekatı olmaz? Bal toprak mahsulüdür, toprak toprak. Öyle mi değil mi? Bal toprak mahsulüdür. Onu arılar çiçeklerden alıp yapmıyor mu? O halde balın zekatı yüzde kaç vereceksiniz söyleyin. Ses gelmedi. %10, bak toprak mahsulüdür. 10 ton bal üretiyorsa bir tonunu fakirlere vermeden vallahi bir kasık bal yiyemez, 4 mesafe haram yemiş olur. Adam ellerini dizine vurarak ağlamaya başlamadı mı? Hala adamın suratı gözünde. Hocam dedi vallahi bilmiyorum, kimse söylemedi, ben Müslüman adamım. Niye 10 ton da 1 tonu fakirlere vermeyeyim? İlk defa duyuyorum diye ağladı, ağladı, ağladı. Hani Kur'an, senelerdir Kur'an okuyor, böyle Kur'an okunuyor mu? Peki ne olacak? Kur'an şifayım, şifayım, şifayım diyor. Biz de sürüm, sürüm, sürüm, sürünüyoruz. Bir yanlışlık var, bir eksiklik var. Ben bunu söylemek istiyorum. Bir boşluğumuz var. Bunu doldurmak zorundayız. Bu yanlışlığa dur demek zorundayız. Bir misal daha söyleyeyim. Mevlana'dan aldığım ilham ile ben de bir misal buldum. Beni kınamayın. Bu misali ben de söyleyeyim. Aklımda kalan kardeşlerimizden Allah razı olsun. Buna benzeterek diyorum ki, misal olsun diye, dünyanın en muazzam doktoruna gitseniz, hastasınız, dediler ki bu konuda falan doktor dünyada bir numara, mütehassıs bir adam, muazzam bir doktor, zamanın en muazzam doktoru, gittiniz tamam, profesör doktor, operatör doktor, profesör doktor, buldunuz, sizi muayene etti, ha senin hastalığın şudur yavrum dedi. Doktorun bir usulü var, nedir? Reçete yazmak, reçete. Yazdı bir reçete, falan falan falan ilaçlar. Git bunları kullan dedi. Yapacağı bu doktor, başka bir şey yapmaz. Sen eğer o reçeteyi matbaadan çıkmış kağıdı, üzerinde doktorun yazısı bulunan kalemiyle yazı yazdığı reçeteyi bir çerçeveciye götürüp ayna ve çerçeve yapanlar var ya, hani cam çerçeve, cam çerçeve ustasına götürüp de desen ki efendi çok mühim bir doktorun yazısı var bende, reçetesi var, şunu bir çerçeve yap bakayım. Cam ile çerçeve ile şunu mükemmel çerçeve yap. O da yapsa, sen de o reçeteyi getirip evinin en muhteşem bir köşesine, duvarına o reçeteyi assan, onun altında 100 sene otursan şifa bulabilir misin, bulamaz mısın? Soruyorum. Vallahi bulamazsın. Ya ne yapacaksın? O reçeteyi duvara asmayacaksın kardeşim, yanlış bu. Eczaneye götürüp erbabına göstereceksin. Eczacıya bak böyle bir reçetem var efendi, burada ne yazıyor, bak hele bunun manasını bana söyle, bunun ilacını bana ver diyeceksin. O ilaçları saatine göre, seansına göre, yemekten evvel mi sonra mı, hangi dozda, hangi miktarda, aç karnına mı, tok karnına mı, akşama mı, sabaha mı, ölçülere, prospektüse göre. Her ilacın içinde bir prospektüs vardır, tarifname, kağıt kağıt. Ona göre o ilaçları kullanırsan, hah, şifa sana hasıl olur. Ama levha yapıp duvara asarsan, bu çok ünlü bir doktorun reçetesidir diye, onunla şifa bulamazsın. Bizim halimiz buna benzemiyor mu? Kur'an'ı kılıfın içine koyup duvara astık basmadık mı? Hadi şifa bulun bakayım erkekseniz. Ne şifası? Ya Rabbi, bu yanlışlık nasıl düzelecek? Bu Kur'an ile olan münasebetiniz nasıl normale dönecek? Kur'an bize bakıyor, biz Kur'an'a bakıyoruz. Ama Kur'an'a şöyle yanaşıp da gel benim Allah'ımın kitabı, şu problemlerimi çöz, hayatıma hakim ol, milletime hakim ol diyen yok, diyen yok, diyen yok. Okuyan çok. Okumak vallahi gaye değil, billahi gaye değil. Bundan dolayıdır ki Kur'an'ı okumak sünnettir, ahkamıyla amel etmek, siz söyleyin, farzdır. Biz farzı bırakmışız, sünnetle meşgul oluyoruz. Bizim işimiz kötü, bizim gidişatımız kötü, bizim halimiz kötü Müslümanlar. Ümitsiz olmayalım. Ama boşluğumuzu, derdimizi, aksiliğimizi, günahlarımızı, yanlışlarımızı da bilelim, bulalım, düzeltelim diye vallahi söylemek istiyoruz. Yoksa moralinizi bozmak için söylemiyoruz. Bakın Ramazan'dayız. Allahu Teala Ramazan'ı hassas bir ay olarak ilan etti. Hassas. Biliyorsunuz dünyada bazı bölgeler hassastır, bazı zamanlar hassastır. Oraya dikkat etmek lazım. Ramazan dediğimiz mübarek ay da bize hassasiyet veriyor. Neye karşı? Bakın her zaman söylediğimizi tekrar edeyim. Şu anda birisi elimize bir ekmek uzatsa, ekmek, bak ekmek bütün nimetlerin başı, ekmek. Gerçi bizde ekmek atılıyor, ekmek çöpe atılıyor, ekmek yere atılıyor, ekmeği evvelce öpüp başımıza koyarken şimdi çöp sepetleri atılan pislik bir millet haline geldik. Yazık, çok yazık. Nimetlerin başı ekmek. Al da şunu ye dese, bak Ramazan, oruçlusun. O ekmeği yemek helal mı, haram mı soruyorum. Sesiniz çıkmadı. O ekmeği yemek haramdır. Yiyen cehenneme gider. Halbuki bu ekmek daha evvel neydi? Helaldi. Ekmek helal, su helal. Hanımın, nikahlı bulunduğun hanım sana helal. Ama oruçluyken o hanım sana nedir söyleyin? Haram. Niye? Ne var bunda? E kardeşim bak, Cenab-ı Hak seni hassas olmaya davet ediyor. Ramazan'da helal olan maddeler, ekmekler, yemekler, hanımlar, haram oluyor, aman dikkat edin, yaklaşma, yeme, alma, hassas ol, dikkatli ol tembihleriyle karşı karşıya kalıyorsun. Demek ki başkasının malına, başkasının mülküne, başkasının mülkiyetinde olan şeylere, oruç tutan, oruç tutarak helal olanlardan bile sakına sakına hassasiyet kazanmış bir Müslüman, soruyorum, haram yiyebilir mi, yiyemez mi? Oruç tutmuşsa haram yiyemez. Çünkü normal kendi yemeğini bile yememeye alıştı. Kendi yemeğini bile yiyemiyorsun ya, başkasının malını yiyebilir misin? Bu nasıl oruç tutmaktır? Haramlara karşı hassas değilsek, dikkatli, titiz, hesaplı, kitaplı, Allah'tan korkar bir halde değilsek, hangi orucu tutmuşuz, ne orucu tutmuşuz? Allah bizi hassasiyete davet ediyor. İnceliyoruz, dikkatli oluyoruz, hesap, aman günahlara, aman haramlara karşı uyanık olalım hissiyatı Ramazan'da bize hakim olması lazım. Ramazan'dan sonra haramlara karşı en titiz adam Müslüman olması lazım. En titiz, en dikkatli. Yok canım, haram helal ver Allah'ım. Günahlara, kötülüklere, yanlışlara karşı Müslümanın daha dikkatli olması içindir Ramazan. Oruç bu dikkati bize verecek, oruç bu uyanıklığı bize verecek, oruç bu titizliği bize verecek, oruç bu temizliği bize verecek. Cüzdanımız arınacak, vicdanımız arınacak, gönlümüz arınacak, ruhumuz arınacak. Ezan okundu mu? Okunacak. Bir noktayı daha arz edip keseyim. İnşallah değerli kardeşler, temiz insanlar, Allah için şuraya gelmiş koşmuş kardeşlerim, nasip olursa haftaya oruç moruç yok, Ramazan mamazan gitti. Haftaya ne Ramazan var, ne sahur var, ne iftar var, ne Ramazan diye bir misafir var, geçmiş, göçmüş, gitmiş olacak. Ama gitmeden evvel demin söyledim sohbetin başında, bir muazzam hediyeyi, bir muazzam emaneti bize teslim etmek üzere bırakıp gidecek Ramazan. 3 gün kala Ramazan'ın çok büyük bir hediyesi var. Nedir siz söyleyin? Kadir gecesi. Kadir gecesi. O geceye çok önem verelim. Yani altının içinde altın, nur içinde nur, huzur içinde huzur. Ramazan kendisi zaten huzur, Kadir gecesi huzurun içinde huzur. Ne muazzam. İnşallah Kadir gecesinde zamanımız geniş olacak. Biz bu camide inşallah şu gördüğünüz muhteşem camimizde, şu güzel mabedimizde sabah namazına kadar Kadir gecesi için camiyi açık tutacağız inşallah. Yatsı namazından sonra muhtelif arkadaşlarımız, hocalarımız, Müftü Bey vesaire kardeşlerimiz, ilahi grupları, hafızlar gürül gürül, gürül gürül, gürül gürül inşallah Kur'an okuyacaklar, konuşmalar, vaazlar, nasihatler, sohbetler, sahura ve kalan olursa inşallah sabah namazına kadar bu camiyi açık tutacağız. Vakti olan, zamanı olan, sağlığı olan, imkanı olan kardeşlerimizi önceden uykunuzu alıyor, tedbirinizi alıyor musunuz, ne yapıyorsanız yapın, uykusuz kalacağınızı bilerek o gece inşallah gelin. Pazar günü pazartesiye bağlayan gece buradayız. Aynı zamanda biraz ileride biliyorsunuz Türk İş blokları var. Türk İş, Acar sitesi, Türk İş blokları. Orada da güzel bir camimiz var, büyük bir camimiz var. 1600 metrekare muhteşem bir cami yapılıyor. Mehmet Uslu adında değerli bir kardeşimiz yaptırıyor. Orada boş kalmasın, yalnız kalmasın diye orada da Kadir Gecesi bir program hazırlanmıştır. Hem orada olacağız hem burada olacağız inşallah. İnşallah sizi bekliyoruz. Allah cümlemize kudret, kuvvet, imkan ihsan eylesin inşallah. Bunu söylemek isterim. Demek ki mümin kardeşler, eğer Kur'an'ı yaşasaydık tatbikatıyla, talimatıyla, içindeki hükümleri, emirleri, esasları bütünüyle yaşasaydık, vallahi dünyaya hükmeden insanlar, Müslümanlar olacaktı. Ayet-i Kerime ne diyor? Ve entümül e'levne in kuntum müminin. Aman ya Rabbi şu ayete bak. Eğer hakkıyla iman ediyor ve Kur'an'ı hayatınıza takdim ediyor, tatbik ediyorsanız, entümül e'levne, yeryüzünün en yüksek insanları sizsiniz diyor. Yeryüzünün en yüksek insanları, en sözü dinlenen, en hürmet edilen, en hakim, en galip, en sahip, en adaletli, en merhametli, en muhabbetli, en faziletli, en şahsiyetli, en haysiyetli, en ciddiyetli, en ehliyetli, en emniyetli insanları sizsiniz diyor Kur'an. Öyle miyiz değil miyiz? Varın siz kıyas edin. Cenab-ı Hak Kur'an hürmetine, yine Kur'an bereketiyle Kur'an'ın etrafında toparlanmaya bizi Rabbim muvaffak eylesin. Şimdi bakıyorum televizyonlar, İslam'a düşman olan televizyonlar var. Bak bunu samimi söylüyorum. Vallahi İslam'a düşman olan televizyon kanalları var. Ramazan boyu fitneleri, fesatları köpürtmeye, kabartmaya çalıştılar, hala çalışıyorlar. Olması mümkün olmayan bir maksadı ortaya koy. Türkçe ezan olmalıymış, Türkçe Kur'an olmalıymış, Türkçe ibadet olmalıymış. Bunu yapanlar Allah şahit ki samimi olamazlar. İslam'ın ilerlemesi için değil, Müslümanların birliğinin, beraberliğinin dağılması, parçalanması için bunları gündeme getiriyorlar. Bunların arkasında İsrail oğulları var, aşanlar var, zalimler var. Bunlara dikkat edelim. Kur'an'ı kimse bozamaz, Kur'an'ı kimse bozmaya teşebbüs dahi edemez. وَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا Allah diyor ki yapamayacaksınız, hiç boşuna çırpınmayın. Sahip olalım, dikkat edelim kendimize, tavrımıza, tarzımıza, Kur'an'ımıza. Ya her Müslümanın evinde muteber bir tefsir kitabı olması lazım. Bakın bir şey söyleyip taşıyorum, ezan okunuyor, uzatmayacağım. Çok ciddi bir hadis-i şerifte Efendimiz buyuruyor ki, akşam da söylüyor, akşam burada vaazımız, sohbetimiz vardı, da söyleyelim. Size de söylüyorum, söyleyeceğim. Yahudiler diyor, aynen hadisi sahihte, Yahudiler bir hususta Müslümanlara muazzam haset içindedir, düşmanlık içindedir. Müslümanlar onu yaptığı zaman Yahudiler kızıyor, kızgınlaşıyor, keskinleşiyor, Müslümana karşı diş biliyorlar bir şey yaptığı zaman. Onu da Arapça metnen okuyalım. وَكَوْلِهِمْ خَلْفَ اِمَامِهِمْ فِي الْمَكْتُوبَةِ Amin. Beş vakit namaz kılarken diyor imamın arkasında, خَلْفَ اِمَامِهِمْ İmamlarının arkasında namaz kılarken, o beş vakit namazda fil mektubeti, mektup demek farz kılınmış namazlarda, cemaatle namaz kılarken, imam Sure-i Fatiha'yı okuduktan sonra sonunda غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ dedikten sonra imam açıktan, Mekke'de, Medine'de açıktan söylüyorlar, biz gizli söylüyoruz. İmam da cemaatten ne diyor siz söyleyin? Amin. Ya Rabbi kabul et demektir manası, biliyorsunuz amin. İşte diyor Fatiha suresini imamın okuduktan sonra غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ dedikten sonra imamla beraber Müslümanların amin demesine kızdıkları kadar hiçbir şey Yahudiler kızmıyor diyor. Niçin? Bunun manasını tefsirden Fatiha suresinin manasını okumayanlara vebal bırakıyorum. Bütün Müslümanların vebali boynunuzda kalsın. Fatiha suresinin tefsirini okuyun. Neden gayri mağdubi aleyhim ve leddalin deyince amin deyince Yahudiler kızıyormuş. Neden küplere biniyormuş? Manasını öğrenmeyenlere vebal bırakıyorum. Allah bizi muvaffak eylesin. Değerli kardeşler, Kadir gecesinde buluşmak üzere inşallah Rabbim cümlemize rahmet ve rızasını ihsan eylesin. Aramızdan geçip gitmekte olan Ramazan-ı Şerif'i cümlemizden Rabbim hoşnut eylesin. Onu bizden razı eylesin inşallah. Hastalarımıza Rabbim şifalar ihsan eylesin. Maddi ve manevi sıkıntıda olanları Rabbim halas eylesin. Yolumuzu, yönümüzü Rabbim İslam eylesin. İslam'ın önünü kesmeye çalışanlara Rabbim hidayet nasip eylesin. Hidayet nasip olmuyorsa kahru perişan eylesin. Cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i Kur'an'ın hakimiyeti altında yaşamaya muvaffak eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.